для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Я на месцы раздзёр канверт. Ліст быў ад невядомага знаўцы мясцовай генеалогіі з губерні, да якога я напісаў, і ў ім быў адказ на адно з самых важлівых пытанняў. Шматпаважаны государ мой пан Беларэцкі, дасылаю вам звесткі пра чалавека, якім вы цікавіцеся. Нідзе ў генеалагічных маіх спісках, як і ў аксамітных кнігах, пра даўнасць роду Берманаў-Гацэвічаў я не знайшоў, але ў адным старым акце я натрапіў на звестку, не пазбаўленую цікавасці. Выяўляецца, што ў 1750 годзе у справе вядомага вальнадумца Нямірыча ёсць звестка пра нейкага Бермана-Гацэвіча, які быў за ганебныя ўчынкі вырачаны на баніцыю, выгнанне за межы былога каралеўства польскага і пазбаўлены шляхецкіх правоў. Гэты Берман быў зводным братам Яраша Яноўскага, што насіў мянушку схізмат. Вы павінны ведаць, што са зменай улады старыя выракі пазбаўлены чыннасці, і Берман, калі гэта нашчадак таго Бермана, можа прэтэндаваць на прозвішча Яноўскі, калі галоўная галіна гэтага сямейства згасне. Прыміце запэўненне і гэтак далей. Я стаў як аслупянелы і ўсё перачытваў радкі ліста, хоць ужо моцна сцямнела і літары расплываліся перад маімі вачыма. Чорт! Всё ясна. Берман, наследнік Яноўскай, агідны мерзотнік, адмысловы нягоднік. І раптам мне тукнула ў галаву: рука! Адкуль рука? У маленькага чалавека, калі ён глядзеў на мяне праз акно, была рука, як у Бермана, такія самыя доўгія нялюдскія пальцы. І я кінуўся ў палац. Па дарозе зайшоў да сваёй спальні, але ліста там не было. Ахмістрыня казала, што ліст быў тут, павінен быў быць тут. Яна вінавата квактала перада мною, яна наогул стала пасля той ночы у архіве вельмі ліслівай і мяккай. Не, пан, я не ведаю, дзе ліст. Не, на ім не было паштовага кляйма. Не, хутчэй за ўсё ліст даслалі з Яноўскага наваколля, а можа з павятовага мястэчка. Не, не, тут не было нікога. Вось хіба толькі пан Берман, які заходзіў сюды, думаючы, што пан дома. Я не слухаў яе далей. Вочы мае прабеглі па бюро, дзе ляжалі раскіданыя паперы, у якіх, відаць, капаліся. Пасля гэтага я выбег з пакоя і пабег да бібліятэкі. Там не было нікога, толькі кнігі цэлым стосам ляжалі на стале. Іх нечакана кінулі для нейкай больш важлівай справы. Тады я накіраваўся да Бермана. І тут сляды паспешлівасці, нават дзверы не зачынены. Слабы агеньчык серніка кінуў кружок святла на стол, і я заўважыў на ім адну пальчатку і разарваны наўскос канверт, такі самы, як і ў Свяціловіча тады, у той жахлівы вечар. Пан Беларэцкі, паважаны брат, я мала і кепска ведаю пра дзікае паляванне, але ўсё ж я магу сказаць табе нешта цікавае. Да таго ж я магу раскрыць табе адзін сакрэт, таямніцу некаторых цёмных падзей у вашай хаце. Магчыма, гэта проста выдумка, але мне здаецца, што ты шукаеш не там, дзе трэба, любенькі. Небяспека ва ўласным палацы пані Яноўскай. Калі хочаш ведаць тое сёе пра малога чалавека балотных ялін, прыходзь сёння у 9 гадзін над вячоркам на тое месца, дзе загінуў Раман і дзе ляжыць яго крыж. Там твой невядомы дабрадзей раскажа табе, у чым корань смяротных падзей. Я на хвіліну завагаўся, прыпамятаўшы лёс Віцеловіча, але доўга вагацца нельга было. Гадзіннік паказваў без 15:09, а тут яшчэ Бермана няма, куды пайшоў. Калі ён і малы чалавек, і кіраўнік дзікага палявання тое самае, ён павінен вельмі занепакоіцца, прачытаўшы перлюстраваны ім ліст. Ці не пайшоў ён замест мяне на спатканне з незнаёмцам, каб замкнуць яму рот? Цалкам магчыма. А тут яшчэ вартаўнік на маё пытанне пра Бермана паказаў рукою на паўночны захад, якраз у напрамку алеі і дарогі, што вяла да крыжа Рамана Старога. Я пабег туды ж. Ах, колькі я пабегаў за гэтыя дні. Як сказалі б зараз, патрэніраваўся. Чорт яго бяры, такі трэнінг разам з балотнымі ялінамі. Ноч была трохі святлейшая, чым заўжды. Праменні вялікага чырвонага месяца асвятлялі, часам прабіваючы хмары зямлю, наўскос падалі паміж чорнымі стаўбурамі дрэў. Месяц стаяў над верасовымі пусткамі, такі вялізны, круглы, чырвоны, такі райскі, зяючы, такога вогненнага, шчаслівага колеру была гэта планета, што туга па чымсьці светлым, пяшчотным, непадобным на гэтыя балоты і пусткі заліла маё сэрца. Быццам падплылі да зямлі і згаралі ў паветры нейкія невядомыя краіны, гарады з расплаўленага золата, і быццам было ў іх іншае, не такое, як наша жыццё. Месяц між тым, плывучы вышэй, паменшыў, збялеў і адразу пачаў раз-пораз засноўвацца драбнюткімі белымі хмаркамі, падобнымі на кіслае малако. І ўсё зноў стала халодным, змрочным і таемным. Хоць сядай ды пішы баладу пра бабулю, якая ехала верхам, і пра таго мілага конніка, што сядзеў наперадзе. Прадраўшыся так-сяк праз парк балотных ялін, я выбіўся на сцежку і ўжо амаль падыходзіў да крыжа Рамана. Лес злева стаяў нізкай, змарнелай сцяной. Насупраць ад крыжа Рамана маячыла постаць чалавека. І тут я проста не паверыў сваім вачам. Аднекуль раптам выраслі цені коннікаў. Яны павольна пад'язджалі да чалавека. Усё гэта рабілася ў поўным маўчанні, і мёртвая халодная зорка гарэла над іхнімі галовамі. У наступны момант гучна пралунаў пісталетны стрэл, коні перайшлі ў намёт і змялі чалавечую постаць капытамі. Я быў уражаны. Я думаў, што пабачыў сустрэчу мярзотніка, а пабачыў забойства чалавека. У вачах маіх пацямнела, і калі я ачуняў, то пабачыў, што коннікаў ужо не было. Жахлівы, нялюдскі крык прагрымеў недзе над балотамі, і быў у ім жах, гнеў, адчай, чорт ведае, што такое. Але я не спалохаўся. Між іншым, я ніколі з тых часоў не баяўся. Усё жахлівае, што я сустракаў пасля тых дзён, мне здавалася не вартай дробязю. Асцярожна, як змей, я папоўз да таго месца, дзе цямнела ў траве тое доўгае. Я памятаю, што я пабойваўся засады, сам жадаў забіваць, што я плазаваў між асенніх траў, выкарыстоўваючы кожную ямінку, кожны байрак. І яшчэ я памятаю нават зараз, як смачна пахнуў дробны палынок у траве. О, як пах тым'ян, якія скразныя блакітныя цені ляжалі на зямлі. Якое добрае было жыццё нават у гэтым агідным месцы. А чалавек быў вымушаны плазаваць, як гад, у траве, замест таго, каб вольна дыхаць гэтым халодным, бадзёрым паветрам, глядзець на месяц, распраўляць грудзі, хадзіць ад радасці на руках, цалаваць вочы любай. Месяц свяціў на мёртвы твар Бермана. Вялікія, рахманыя вочы былі вырачаны, твар перакрыўлены грымасай нялюдскай пакуты. За што яго? Няўжо ён не вінен? Я ж быў упэўнены, што гэта ён. Ах, як горка, як радасна пах тым'ян. Травы, паміраючы, патыхаюць горка і радасна. У тую ж хвіліну я інстынктыўна, яшчэ не разумеючы, у чым справа, паплазаваў назад. Я адпоўз даволі далёка, калі пачуў далёкія крокі. Ішлі два чалавекі. Я быў пад вялікай ніцай вярбой. Стаў на ногі, людзі не маглі мяне заўважыць. Я зліваўся са сцяной лесу, падскочыў і, падцягнуўшыся на руках, узлез на дрэва і захаваўся ў яго гушчары, як вялізная дравесная жаба. Два цені падышлі да забітага. Месяц свяціў проста на іх, але твары былі закрыты кавалкамі цёмнай матэрыі. Дзіўныя гэта былі постаці. У старых капцях, у чугах, з доўгімі валасамі, на якіх ледзь трымаліся плеценыя з палосак скуры шапкі, такія можна было бачыць у музеі месца віленскага. На плячах доўгія плашчы. Яны падышлі да трупа і схіліліся над ім. Я чуў урыўкі іх размовы. Абодва трапілі на адну і тую ж воду лікол. Як яны, аднак, паверылі гэтай дзіцячай мянушцы. І той паследышы гэтая свіння лікол даў ім лікол. І раптам адзін з іх не ўтрымаўся ад здзіўленага ўскрыку. «Што такое?» «Глядзі, пацук, а гэта не той». «Як не той? Чаго ты брэшаш?» «А я табе кажу, што не той. Гэта той дзівак, што жыве ўправляючым у Яноўскай». «Ах, чортава душа! Памыліліся трошкі!» «За гэтую памылку, хлопча», — змрочна адказаў адзін, «з нас лікол галаву здыме. Непрыемна, браці, два забітых — гэта жах. Гэта, можа, і начальства зацікавіцца. Але чаму ён з'явіўся сюды замест таго?» Другі не адказаў. Яны пайшлі ад трупа і сталі пад дрэвам, пад самымі маімі нагамі. Каб я пажадаў, я мог бы апусціць нагу і стаць на галаву кожнаму з іх па выбару, або двойчы стрэліць з рэвальвера з такой адлегласці, на якой і дзіцёнак трапіў бы. Я дрыжаў ад хвалявання, але голас халоднага розуму казаў мне, што так рабіць нельга, што я спуджу астатніх, што з паляваннем трэба канчаць адным ударам, што зараз трэба сачыць за гэтымі. Хопіць, я нарабіў занадта многа памылак, і калі загіне яшчэ і надзея, Тады толькі і застанецца, што пайсці ў балотную прорву, скокнуць туды і пачуць, як вырвецца над табой з твані з дзікім ровам паветра. «За што ён так ненавідзіць гэтага беларэцкага?» – спытаў той, каго клікалі пацуком. «Думаю, за тое, што беларэцкі хоча жаніцца з Яноўскай, а тады палац з рук лікола ўцячэ». «Ды нашто ён яму, гэты ж трухлявая труна, не будынак?» «Ну, гэта ты не кажы. Для Яноўскіх ён карысці не дае, гэта валоданне роду, а вось для старонняга...» Гэта каштоўнасць. Да таго ж ён любіць старажытнасць, спіць і бачыць сябе гаспадаром вялізнага замка, як продкі. Яны памаўчалі, пасля пыхнуў агеньчык, і да мяне пачалі паўсці сівыя кучары тытунёвага дыму. Я разумеў ужо, што пада мною стаяць шляхцюкі. Дрэнная мясцовая мова, якая зрабілася грубай, ад барбарызмаў польскага паходжання, так і рэзала вуха. Галасы здаваліся мне знаёмымі. «Мне здаецца, — буркнуў адзін пасля працяглага маўчання, — што тут яшчэ адна прычына. Хлопы, маеш рацыю. Калі заб'ем яшчэ і гэтага, яны прыціхнуць, як мышы пад венікам, а то дужа нахабныя сталі. Нядаўні бунт пасля забойства ўправляючага гарабурды, глядзяць нахабна. І асабліва сапсаваліся пасля прыезду Спецілоіча. Месяц пражыў тут, падла, а нашкодзіў нам горш за пажар. Чатырох хлопаў з рук суда выдраў, паскардзіўся на двух дваран. А калі гэты беларэцкі прыехаў, зусім дрэнна стала. Сядзіць у хлопскіх хатах, запісвае дурныя байкі, ляпае па плячы. Ну, нічога, папрыціхнуць гэтыя хамы, калі мы таго здрадніка шляхты прыдушым. Толькі трэба будзе яшчэ даведацца, хто правадыр гэтых нахабнікаў. Я яму не дарую маіх спаленых стагоў. А мне здаецца, што я ведаю, хто гэта. Гэта Кульшаў вартаўнік. Рыгор, гэткая нахабная пыса, як у ваўка, і павагі да цябе ніякай. Нічога, рыгнецца і яму. Яны памаўчалі. Пасля адзін сказаў: «А ведай што, Яноўскую шкада. Такую жанчыну давесці да вар'яцтва або забіць глупства, такім калісь ногі цалавалі. Памятаеш, як яна на балі у даўняй сукні лебедзем плыла? Ух!» «Да і пан шкадуе», — дабавіў другі. «Але што зробіш?» І раптам зарагатаў. «Чаго ты?» «Не таго мы мякнулі. Не шанцуе нам, а яму яшчэ горш. Ты памятаеш, як Раман крычаў, калі яго ў дрыгву загналі, казаў, што з-за труны нас выдасць. Аж бачыш, маўчыць». І яны пайшлі ад дрэва. Я чуў яшчэ толькі, як пацук сказаў басам: «Нічога, хутка і да гэтага наведаемся». Я саслізнуў з дрэва зусім нячутна і рушыў за імі. Бязгучна ступалі мае ногі па траве, там-сям я нават плазаваў. І, вядома, я зноў выявіўся дурнем, бо забыўся на тое, што ў іх маглі быць коні. Яны зайшлі за грыўку хмызнякоў, я прыцішыў крокі, баючыся нарвацца на іх, а праз хвіліну пачуў пошчак падкоў. Калі я выбраўся на дарогу, я пабачыў даволі далёка два конныя цені, якія шалёна гналі коней ад крыжа Рамана на паўдзённы ўсход. думкі мае былі невясёлымі. Даведаўся, што яны палююць за Яноўскай і за мною, што літасці чакаць нельга. Выпусціў дух бандюкоў, да яшчэ так жорстка памыліўся ў Бермане. І сапраўды я пераканаўся ў тым, што ён цёмны чалавек, што ён ускрыў мой ліст і чагосьці пайшоў да месца, дзе і дастаў смерць. І самы факт гэтай смерці закрыў ад мяне ўсе астатнія яго правіны. Але размова дала многа цікавага, і перш за ўсё я ведаў зараз аднаго з дзікіх паляўнічых. Гісторыя са спаленымі стагамі выдала яго. Стагі спалілі за апошнія дні у шляхцюка Маркі Стахевіча, якога я бачыў на гулянцы ў Дубатоўка. І гэты чалавек быў тады секундантам Вароны. Няхай я памыліўся ў Бермане, але ў Вароне я не памыляюся, здаецца. І ён будзе мой. Зараз трэба толькі больш рашучасці. А позна ўвечары дзікае паляванне караля Стаха з'явілася зноў. Зноў выў, галасіў, плакаў нечалавечы голас. Раман у 20-м калене, выходзь, мы прыйдзем, мы скончым, мы адпачнем пасля. Раман, Раман! І зноў я, схаваўшыся за ганкам, страляў у лятучыя цені коннікаў, якія мільгалі у самым канцы залітай месячным дымам алеі. Калі я стрэльнуў першы раз, коні кінуліся ў гушчары, зніклі, як быццам іх ніколі не было. Гэта было падобна на жахлівы сон. Трэба было канчаць. Я прыпомніў словы Маркі Стахевіча, якія той сказаў пад дрэвам наконт абяцання Рамана выдаць забойцаў пасля смерці, і падумаў, што, можа, Раман пакінуў хаце ці на месцы сваёй смерці нейкі доказ, які прагледзелі тады нават арліныя вочы Рыгора. І калі Рыгор прыйшоў, мы рушылі з ім да месца забойства Рамана. Я добры хадок, але ледзь паспяваў за гэтай доўгай фігурай. Рыгор ішоў, як здавалася, павольна, але гэта была не павольнасць, а размеранасць рухаў. І ногі ён ставіў не так, як звычайныя людзі, а наскамі ўнутр, так ходзяць усе прыроджаныя паляўнічыя. І заўважана, што гэта робіць кожны іхні крок даўжэй прыблізна на дзюйм. Па дарозе я сказаў яму, што чуў размову Маркі Стахевіча з нейкім пацуком, і Рыгор злосна буркнуў: «Людзі вароны!» І пасля дадаў: «А мы думалі, што Лекол — гэта пачатак прозвішча. Пан не так распытваў. Лекол — гэта, відаць, мянушка. Трэба спытаць, каго клікалі так у пані Яноўскай. Калі ведалі гэтую мянушку Свіціловіч і нават Берман, значыцца, яна таксама павінна ведаць. Я пытаў яе». «Ты пытаў яе прозвішча, ды яшчэ пачатак яго, а не мянушку». Так мы дайшлі да славутага і двойчы апісанага мною месца, дзе застыў у багне бацька Надзеі Рамановны. Мы пераварушылі ўсю сухую траву, хоць глупствам было б шукаць тут нешта пасля 2 год. І нарэшце падышлі да таго месца, дзе невялікі абрыўчык раптам узносіў лугавіну над дрыгвой. «Тут», — сказаў Рыгор. Над самым абрывам тырчаў з зямлі невялікі стаўбур, уломак ад дрэва, якое калісьці расло тут. Карані яго, як магутныя змеі, апляталі абрыўчык, спускаліся ў дрыгву, быццам жадаючы напіцца, або проста віселі ў паветры. «Ці рукі Рамана былі над паверхняй дрыгвы?» — спытаў я. Цяжкія павекі Рыгора апусціліся, і ён прыпамінаў: «Так, былі. Правая была нават выцягнутая, Ён, відаць, хацеў ухапіцца за корань, але не дацягнуўся. А можа, проста кінуў нешта туды, пад карэнні, дзе бачыш яміна? Ну, давай паглядзім. І мы, трымаючыся за карэнні, збіваючы паз ногці зямлёй, злезлі амаль да самай дрыгвы, ледзь трымаючыся на маленькіх склізкіх прыступках, што былі на стромым адхоне. Пад карэннямі сапраўды была яміна, але там нічога не было. Расчараваны я збіраўся быў лезці наверх, але Рыгор спыніў мяне. Ёлупы мы, калі там сапраўды штосьці ёсць, дык гэта пад глейкай. Ён мог кінуць, але ж 2 гады мінула. Скляпенне гэтай пячоркі асыпалася і пахавала тое, тую рэч. Мы пачалі драпаць пальцамі ўбіты глей, высыпаць яго з пячоркі і, хочаце верце, хочаце не, хутка пальцы мае натрапілі на штосьці цвёрдае. На далоні маю ляжаў партабак з птушынага вока. Больш у пячорцы нічога не было. Мы выдрапаліся на лугавіну і асцярожна абчысцілі з партабака руды глей, перамешаны з глінай. У партабаку ляжаў шматок белай матэрыі, выдраны, відаць, зубамі, і на гэтай анучцы былі невыразныя рудыя літары. Варона забі. Я знізаў плячыма. Чорт ведае, што гэта было. Ці сведчанне, што Рамана забіў варона, ці просьба да вароны забіць кагосьці. Рыгор паглядзеў на мяне. З'ясавалі, пан Андрэй. Загнаў яго сюды варона. Заўтра будзем яго браць. Чаму заўтра? Можа, ён з'явіцца якраз сёння? Сёння пятніца. Пан забыў пра гэта? Бандзюка, як кажуць, шукаю ў царкве. Святыя надта ды Божыя. Рэжуць з імем Святой Тройцы на вуснах. Яны прыйдуць заўтра, бо страцілі цярпенне. Ім патрэбна пазбавіцца ад цябе. Памаўчаў, вочы спалахнулі нядобрым полымем. Заўтра нарэшце прывяду мужыкоў з віламі. І табе дамо. Калі з намі, дык да канца. Будзем вартаваць ля паваленай агароджы. І ўсіх пакладзём. Усіх. Пад самы корань чортава семя. Мы пайшлі разам да балотных ялін, і там даведаліся, што Надзея Рамановна не адна. У яе сядзеў пан Гарабурда. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў.